فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب آپس میں برابر ہو. پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں تکلیف دی گئی اور جہاد کیا اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہوں کو ضرور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ کی جانب سے ان کو یہ اجر ملے گا اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ان مومنوں کی دعا اللہ نے قبول کر لی اور انہیں بشارت دی کہ میں اپنے کسی نیک بندے کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت. ترمذی، حاکم اور سعید بن منصور نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نام نہیں لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا بعضکم من بعض، کہ مرد ہو یا عورت، میں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. فالذین ہاجروا سے آخر آیت تک عامل کے عمل کی تفصیل ہے.